Welkom iedereen bij podcast 98 van 15 april 2011 in de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We gaan zo direct Luc Sala in, via mobiel in de auto in de box hangen. Die heeft zijn best gedaan om hier aanwezig te zijn, maar dat gaat niet lukken in verband met ingewikkelde vergaderingen over automatisering van boten en andere onbekende dingen. In ieder geval druk bezig. WebSphere had daar mensen voor benaderd, want daar hadden we het vorige podcast over, om IBM WebSphere, er komt natuurlijk een nieuwe versie uit, dat hadden we vorige keer al geconstateerd. Maar we hadden ook geconstateerd dat we veel te weinig ervan af weten en dat het dus interessant is om een keer een gast uit te nodigen. Dat is niet gelukt. Ook IBM zelf heb ik benaderd. Die hebben tot nu toe niet teruggereageerd. Dat verbaast me enigszins. Maar, teruggereageerd? Nou ja, goed. helemaal niet gereageerd. Oké. Okay. Voicemails ingesproken, mails verstuurd. Nee. Geen reactie tot nu toe. Dus. Ook, ja, dat is jammer, want ik wil graag weten wat het nou precies is. Nou, nu willen we dus het ook als weten. Iemand toevallig een van de luisteraars hier iets meer over wil komen vertellen. Dan neem alsjeblieft contact op met ons. Ja, de contactpagina staat op de site. Ook voor andere mensen, vorige keer vergeten te roepen. We hebben nu een feedback gedeelte geïntroduceerd op de IT-Bende podcast. Er komt altijd leuke feedback en interessante links. En Twitter. Het adres is? Het is gewoon te vinden op www.itbende.nl. Heel goed. Dus, ja, we lijken wel professioneel. Dat moet even niet, want we blijven een IT-Bende. Precies. Laten we heel even naar het nieuws terugzakken. Het was deze week voor mij. Er was wat nieuws van Microsoft deze week. Er waren wat gelekte versies van zowel Windows 8. En er was een hele vroege versie van Internet Explorer 10 al te downloaden. Een zogenaamde developer versie. Mm-hmm. Het nieuws wat daarbij vergezeld ging was opvallend, want het zou alleen op Windows 7 draaien. Internet Explorer 9 is net uitgekomen en daar is de ondersteuning voor Windows XP komen te vervallen. Mm-hmm. Want de browser werkt alleen op Vista en 7. Maar de volgende versie, versie 10, zou dus alleen op Windows 7 gaan draaien. En dat is opmerkelijk. Want okay. Vista is volgens mij nog niet afgeschreven. Dat lijkt mij ook niet. Het verschil tussen 7 en Vista is volgens mij niet zo verschrikkelijk groot. Althans, niet zo groot als het verschil tussen de twee besturingssystemen en Windows XP. Nee, dat ben ik met je eens. Ik vind eerlijk gezegd, ik heb het idee dat Windows 7 eigenlijk meer gewoon een soort Surface Pack 2 van Vista is. En dat het meer marketing is dan dat het een echt heel andere versie is. Dus dat is toch weer gewoon een soort politiek dan om dit te doen. Want het is natuurlijk gewoon een vinkje van we ondersteunen alleen Windows 7. Want er is volgens mij geen technische reden waarom Vista niet ondersteund zou worden. Ik snap het eerlijk gezegd niet. Het zou dat kunnen zijn. Het kan ook zijn dat de versie die nu is uitgekomen alleen op Windows 7 werkt. Dus het is nog even afwachten of dat de uiteindelijke versie die over een paar maanden al zou moeten verschijnen. Ook echt niet gaat draaien op Vista. Ik zou dat opmerkelijk vinden. En het probleem is denk ik ook dat hij over een paar maanden al verschijnt. Want op dit moment zijn wij dan op de achtergrond niet als IT-bende, maar als bedrijf die hier ook nog achter zit, zijn we bezig om Windows 7 natuurlijk overal uit te rollen met IE9. En wat je dus ziet is dat er allerlei softwareapplicaties die je bijvoorbeeld registratie van voertuigen, software en allerlei andere applicaties in die lokale disk storage doen en allerlei andere ActiveX plugins nodig hebben. Die hebben allemaal problemen op dit moment toch wel met IE9. En dat moeten ze allemaal nog oplossen. Als ze natuurlijk tegen de tijd dat ze dat eindelijk opgelost hebben meteen alweer IE10 aankomt, dan blijven die bedrijven natuurlijk alleen maar bezig met oplossen van dingen op dit moment. Mm-hmm. En achter Microsoft wagen aanrennen. Klanten worden er niet heel blij van. Die zitten zijn, hoe moet het nou? Moeten we nu een andere browser installeren? Want het werkt niet met IE9. En heel soms werkt het dan nog wel in Firefox of zo, die applicatie van die mensen. Omdat ze hem daar ook geschikt voor hebben gemaakt. Dus krijg je automatisch weer die wrijving van moet je nou twee browsers bij klanten gaan installeren? Ja. Ja, het is een beetje vervelend. Ik zal ondertussen, moet het zo zijn dat als het goed is, Luc in zijn auto zit. Ik zal hem trachten in de podcast te halen. Maar is jou, heb jij al even, want je hebt nu ondertussen ook Windows 7, IE9. Maar ja, voor gewoon gebruik is het goed genoeg. Maar is voor trouwens, dat probleem wat jij net onderschrijft, het is niet alleen met Internet Explorer, ook andere browsers gaan verschrikkelijk hard. Mm-hmm. Firefox 4 is natuurlijk net uit. Enorme grote sprong voorwaarts in ontwikkeling. Maar versie 5 staat voor eind juni al op de in de boeken. Mm-hmm. En volgens mij hadden ze het over versie 6 voor augustus. Nou, dat gaat zo verschrikkelijk hard. Dat is als ontwikkelaar niet bij te benen. Nee, dat is denk ik op dit moment schadelijk. Het is ook, je ziet het ook bij de Google Chrome natuurlijk. Bizarre snelheid van de updates. Ja, die zijn al met versie 10 en 11 bezig. Nog wel hele vroege ontwikkelversies. Maar de browser is nog maar net een paar jaar op de markt. En heeft nu al een hogere versie dan al zijn concurrenten. Ja. Dus het gaat zo hard. Het is voor de consument en voor de ontwikkelaars bijna niet bij te houden. Ja, ik denk dat vooral storingen waar de consument dan bij een update tegenaan loopt. Die hebben natuurlijk bij Microsoft één keer per maand. Op donderdag heb je eigenlijk voornamelijk updates. En dan loop je één keer per maand opeens tegen nieuwe storingen aan. Die dan rustig aan door je IT-figuren worden opgelost. Of niet. Of in ieder geval acceptabel. Niet elke week. Als je zoveel updates hebt, heb je ook de kans dat een van die updates fout gaat. Natuurlijk is het veel hoger. Of je nou 12 updates per jaar hebt of 100. Dan, ja, je kan natuurlijk niet een score hebben van 100% dat er nooit wat fout gaat. Dus dan denk ik, de score wordt veel hoger op fouten als je zo vaak update. Aan de andere kant worden de storingen sneller opgelost. Doordat er weer een nieuwe update is waarschijnlijk. Dus Dat is dan de reden waarom ze daarvoor kiezen natuurlijk. Dat ze heel snel de fouten ook weer oplossen. Eigenlijk de eindgebruiker als tester gebruiken. Ja. Ja, het is een manier. Ik denk dat Google dat bewust doet. Maar of de rest of Microsoft daar nou ook mee gaat doen, dat ik weet het niet. In ieder geval voor het zakelijk circuit merk ik toch wat wrevel van ik kan nu opeens allerlei dingen niet in IE9. Wordt niet echt gewaardeerd. Nee, ik denk ook dat het handiger is om wat minder snel uit te brengen en er wat langer over na te denken en te testen en de deployen vlak te strijken. Mm-hmm. Als ik nu hoor dat Windows 8 Hallo Luc. Hi Martin. De eerste testversie, de eerste beta release al voor het eind van dit jaar verkrijgbaar is, mm-hmm. Dan denk ik ook van ja. Ik ben nog steeds bezig om te kijken of Windows 7 voor mij een interessante overstap is. En nou is 8 al uit. Bijna. Staat op de hoek. Ja, ik denk dat het ook voor het beslissen van op dit moment, dit jaar is in de meeste zakelijke mensen beslissen dit jaar om toch echt Windows 7 te gaan draaien. Dus echt hun XP uit te gaan faceren en Windows 7 te gaan draaien. Nu komt Windows 8 al. Ze komt in het nieuws. Dat komt natuurlijk ook bij de eindgebruiker aan. En die denkt dan natuurlijk, ja, moet ik nu wel? Wacht wel even. Moet ik nu? De jongens zijn wel bezig of niet? Ja. Oké, goed. Ik weet niet of jij mijn supergrote lijst hebt gezien. Ik zit in de auto, dus ik zie niks. Ja, nou, er was heel weinig artikelen. We hadden het net over de snelheid waarmee IE 9 en IE 10 en nu ook Windows 8 eraan komt. We hebben in het zakelijk circuit redelijk veel kleine storingjes met IE 9, waardoor het niet echt gewaardeerd wordt. Maar ja, als er nu alweer IE 10 aankomt die alleen voor Windows 7 ontstaat, dat vinden we niet zo heel handig. Dus daar ging net het gesprek even over. Ja, denk je dat dit iets te maken heeft met de paniek binnen Microsoft. Er schijnt erg veel kritiek te zijn op Steve Ballmer als manager. En dat er geen vernieuwing is en zo. Dat ze zeg maar de vernieuwmachine even een slagje hebben aangedraaid. Ja, mogelijk. Of ze kijken te veel naar Chrome. Want Chrome die komt elke minuut met een nieuwe update. Ja. Ja, dat niet alleen. Wat ik ook zo vervelend vind aan Chrome is dat zij heel veel versies naast elkaar hebben. Ze hebben een stabiele versie, een beta versie en een alpha versie. En ze brengen ze achter elkaar uit. En je weet niet wat nu de actuele of de goede of de stabiele of de aanbevolen versie is die je moet draaien. Maar ook de andere browsers die, wat ik al zei, springen op de bandwagon. En die brengen in een hoog tempo opeens nieuwe versies uit. Firefox, Internet Explorer. Het gaat allemaal zo hard opeens. En verwarrend. Verwarrend. In ieder geval voor de particulier is het nog redelijk te doen, denk ik. Maar voor een zakelijk netwerk van x computers is het gewoon heel vervelend, deze snelheid en deze verschillen. Je moet zorgen dat alles natuurlijk eenheid is in een bedrijf. En je moet dus zorgen dat alles up-to-date blijft. Met deze snelheid van updaten moet je daar echt heel hard over gaan nadenken. Nederland zakt vervolgens uit de ICT top 10, las ik. Ik weet niet hoeveel zorgen we daarom over moeten maken. De branchevereniging maakt zich in ieder geval geen zorgen, zag ik. Dus die. Maar hoe ver zakken we? Hoe ver zakken we? Ik heb de lijst, ik weet niet eens wie er op 1 staat. Ik heb dus alleen het artikel gelezen, we zakken uit de top 10. Oké. Okay. Daar, dus ja. Even kijken of ik dat kan uitvinden. Nee, het is natuurlijk de bronvermelding naar de lijst, de echte top 10 lijst, die is er niet. Maar ja. merken wij dat we wegzakken? Ik heb zelf niet het idee. Ja, ik merk dat in Amsterdam. Er was een tijd dat je, misschien dat had met TomTom te maken en al dat soort bedrijven, dat je op de terrasjes, dat iedere derde buitenlander, dat was een ICT-mannetje, ja? Mm-hmm. Die deed die werkte voor TomTom of die werkte voor Cisco of wat dat soort dingen. Dat is een stuk minder geworden. Die tijdelijke contracten zijn wel opgedoekt. Hè. We maken het ook moeilijker voor buitenlanders om in Amsterdam of überhaupt in Nederland te gaan werken. Die regels worden allemaal weer aangedaan. Maar je merkt het. Amsterdam als ICT-stad is wel wat aan het wegzakken. Dat is natuurlijk gevoelsmatig, maar dat is toch een signaal. Ja, en ik lees dan dat er ook, ja, er is natuurlijk al dat soort massale updates waar we het net over hadden. Alle softwareontwikkeling, het gaat allemaal zo hard dat je natuurlijk ook je afvraagt, moet je nu op dit moment investeren of moet je deze hele rare update-golf die er nu aan de gang is, eerst eens even laten uitrazen tot het weer iets stabieler wordt of zo. En het lijkt wel op dit moment alsof inderdaad alle ICT aan het rennen is en je dus als ondernemer misschien even moet zeggen van nou laat die ICT eens maar even lekker rennen met de nieuwe software en de nieuwe updates. Ja, dat werkt dan natuurlijk tegen draad. Maar ik heb niet het gevoel dat, ja, jij zegt dus het is wel merkbaar aan het aantal mannetjes in Amsterdam. Maar voor de rest lijkt me toch wel dat er nog steeds redelijk veel innovatieve dingen uit Nederland toch komen. Dat het niet echt afneemt of zo. Gewoon op dezelfde trend doorgaat. Wat we. We draaien aardig mee in Wikileaks, toch? Ja, maar of we daar zo blij gaan worden? Weet ik ook niet. Wat we ook nog zagen is dat de in even naar Duitsland terugkerend Neckermann DE, die heeft eigenlijk op zijn website portal andere bedrijven toegelaten, zou ik maar zeggen. Dat houdt dus in dat je dus als ondernemer via Neckermann.de je producten kan aanbieden. Amazon.com heeft natuurlijk dat ook al jaren. De concurrentieboek heeft 113 miljoen omzet geboekt in 2010. En dus hebben ze eigenlijk dus door concurrentie op Neckermann toe te laten, hebben ze echt veel succes. Bol.com is nu ook gestart. met het idee van we gaan dat toch, Amazon doet het, Snackerman doet het, wij gaan ook. Dus ook bol.com kan binnenkort als webshop, kan jij je producten daarop aanbieden. Er waren nu een stuk of 5 en wat ik begrijp zijn er morgen 13 of zo bedrijven die dat doen. Maar de start is gezet, dus als je ondernemer bent en je kan je producten dus via bol.com tegenwoordig aanbieden. Neckerman, Amazon. Je kan eigenlijk zeggen dat er nog een gat ligt om software te maken die alle richtingen op verkoop organiseert. Dat is nog niet echt aanwezig, maar je kan dus binnenkort zeggen dat je dus 8 portals hebt. Waar als je als bedrijf je producten kan aanbieden, zodat je meer omzet haalt. Omdat mensen gewoon naar bol.com gaan en daar op zoek gaan naar een product. En dan jouw product vinden. Zien we hier eenzelfde tendens als eigenlijk in de fysieke wereld, waar kleine winkeltjes ketens werden superketens. Toen kwamen de supermarkt-counters en tegenwoordig kun je natuurlijk, je gaat naar een heel groot superwarenhuis en daar vind je alles. Eigenlijk zien we dus nu superwarenhuizen op het internet. Ja. En dat doen we dan portals, maar in feite zijn het gewoon bijenkorven, zal ik maar zeggen. Waar je alles kunt vinden, waar iedereen zijn subwinkeltje kan hebben en zijn producten kan aanbieden. Ja, dat zien we nu. Dat is nu wat er nu op dit moment aan de gang is. Alleen de vraag is natuurlijk, als je zo'n ondernemer bent, of je dan wel moet inzetten op alleen Amazon.com of alleen Neckerman.de of alleen bol.com. Ja, maar is dat niet wat bijvoorbeeld een distributeur in Nederland, hè, die in de ICT-sector, die heeft en wat een leuk product, weet ik veel, Lassie of zo, weet ik veel wat. Die gaat dat proberen onder te brengen als distributeur bij winkels, maar ook bij de Bijenkorf, en liefst bij ketens en misschien nog in de Heemarkt of in de Albert Heijn uiteindelijk. En dat werk van de distributeur om die marketing zo goed mogelijk te doen, dat ga je dus nu zien op het internet. Eigenlijk ga je dus een conglomeratietendens die we in het gewone fysieke winkelen gezien hebben, gaan we daar ook zien. Amazon is ook al met allerlei dingen bij. Je kunt elektronica kopen, je kunt allerlei dingen kopen. En Amazon wordt dus het, zeg maar, de Bijenkorf. Misschien vroeger naar de Bijenkorf in Amsterdam, maar dan had je een leuke keuze, want daar was alles. Nou, dat kun je dus nu op het internet krijgen. Dus het is eigenlijk een logische tendens. Maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk, als we dan even naar, ja, ik vind niet dat Marktplaats helemaal is wat ik nu probeer te zeggen. Maar Craigslist in Amerika, die heeft een soort vertrouwen en een soort lijsten per stad en per iets opgebouwd. En die heeft een soort meer vertrouwen nog dan Marktplaats, waardoor mensen dat vertrouwen. En dat vertrouwen, dat moet dan de reden zijn waarom klanten via Amazon.com bij zo'n subwinkel of bij via Neckerman.de bij zo'n subwinkel gaan kopen. Maar als dat dus een algemene trend gaat worden, is het dan niet zo dat er een ander bedrijf komt die alleen maar het vertrouwen heeft, die niet, en dan alleen maar bestaat uit subwinkels? Op dit moment is dat dus niet, maar een soort, als Marktplaats meer vertrouwen zou hebben, zou het toch zo kunnen zijn dat Marktplaats de subwinkel wordt waar alle subwinkels heen gaan als portal. Je hebt dan toch niet echt. Ja, maar wat is dan de meerwaarde van Marktplaats of dit wat Craigslist? Is inderdaad, je wilt als gewoon mens, wil je niet kopen bij Pietje Puk zonneschermen.nl. Want je denkt, ja, ik ga daar wel mijn creditcard of mijn andere gegevens afgeven. En dan misschien krijg ik, hè, dan krijg ik, je kent het verhaal van dat je auto's kon kopen en dan krijg je een mini-autootje. Ja? Mm-hmm. Dus je wilt dat vertrouwen, ik geloof dat is een heel belangrijk punt. Dat Amazon.com niet alleen imaginair vertrouwen heeft, maar ook feitelijk een organisatie heeft die zegt, hallo, deze mensen die zijn niet te vertrouwen, die gooien we er vooraf. Of we gaan er achteraan, we gaan rechtszaken beginnen tegen mensen die via onze club foute dingen hebben gedaan, die pakken we aan. Ja. Dus dat vertrouwen, zowel qua gevoel als qua feitelijke check over geld, kijk, ik betaal liever aan Amazon.com dan weer aan zonneschermen.nl. Ja? Mm-hmm. Ja, nee, maar ik denk dat, maar het zou dus kunnen zijn dat er binnenkort iets optreedt. Dat er dus ook niet een bol.com komt, maar een heel ander bedrijf wat alleen dat vertrouwen biedt op een of andere manier. En het zou dus ook via PayPal-achtige organisaties zou dat kunnen komen. Dat je dus op een bepaald moment zegt, hey, de PayPal portal is zo vertrouwd dat ik daar wel mee durf te handelen of zo. Denk je niet dat Google en Amazon, maar ook bijvoorbeeld Apple, die richting uit zullen krijgen? iAlles@apple.com, hè? Mm-hmm. Steeds meer producten. Ja, je zou ook kunnen zeggen, waarom heeft Sony of Philips, die toch een heel breed productassortiment hebben, niet die rol op zich genomen? Nou, dat is nu wat ik ook vraag. Er is niemand die echt in het gat op dit moment springt. Of misschien komt hij nog. Maar bol.com gaat zijn eigen handel uitbreiden met deze handel. Maar het is dus helemaal niet zo heel logisch. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen van, waarom heeft Google niet zo'n portal? Volgens mij hebben ze het al eens eerder geprobeerd ook, Google. Maar mislukt dat elke keer. En dat komt je moet concurrerend zijn. Dat betekent dat als je een ander afzetkanaal hebt, ook via andere websites of eigen website, dan zul je qua prijs, het heeft een prijs-eroderend effect natuurlijk als je bij zo'n grote club gaat. Want dan wil je iets aanbieden, moet je wel concurrerend zijn. Dus dat zou een reden kunnen zijn om niet mee te gaan. Daarnaast zijn er trends. Kijk, vroeger hadden we in supermarkten, je hebt de Bijenkorf, gekke, wat dolle dwaze dagen. Je hebt allerlei systemen, Air Miles. Mm-hmm. En je ziet verschijnselen die dan misschien dat toch wat meer internetachtig zijn. Dat is Groupon. Ja? Ja. Marktplaats. Ik ben dan weer benaderd voor €50 Marktplaats. Ik heb dat ook maar eens gedaan, zo'n advertentie plaatsen. Ze zijn heel actief bezig. Ze proberen je eigenlijk in te schakelen in een soort. Ik heb altijd het gevoel dat ik multilevel marketing doe voor Marktplaats. Want ik zet mijn advertentie erop en dat stuur ik weer aan andere mensen dat ik op Marktplaats sta enzovoort. Mhm. De normale trends in het normale, wat ik, laten we zeggen, het fysieke winkel idee. Dus met bonnen gaan werken, met eigen creditcards bijvoorbeeld. Kortingsregelingen, hè, je bent lid van de Praxis Club en dan krijg je 10%. Dat gaan we zien. Alleen zullen richtingen als Groupon daarin gaan sturen. En ik heb nu ervaring met Groupon. We wilden een workshop aanbieden. Dat kun je alleen maar aanbieden als je daar 50% korting op geeft. En dan daarna wil Groupon van die 50% ook nog eens 50% hebben. Ja. Houdt 25% over. Ja, moet je luisteren. Natuurlijk, als ik mijn hotel voor €600 per nacht doe, dan kan ik 150, kom ik er nog mee weg. Maar voor een workshop kan ik niet met een kwart van de prijs uit. Dus nee. Ik heb daarna gekeken. En we hebben daar serieus met een aantal mensen over zitten kijken. Dus dat gaan we niet doen. Ja, die jongens die pakken toch iets te veel van onze marge. 75%. Ja, ik vraag me ook af, de waarde stijgen die aan Groupon wordt gegeven, die is echt bizar. Maar de grote kans is volgens mij dat alle ondernemers die het één keer hebben uitgeprobeerd, dat ze niet nog een keer doen. Dus de vraag nee, is... Nee, daarom. De vraag het is te hebberig. Dat zie je dus vaker. En wat dat betreft denk ik dat, we hadden het net over Microsoft en Apple. Apple heeft in zekere zin die hebberigheid een klein beetje uit zijn systeem gehaald. Hè. Door heel groot te produceren kunnen ze goedkoop produceren, maar ze zijn eigenlijk prijsconcurrerend bezig. Microsoft doet dat niet. Die blijft vrij hoge prijzen vragen voor zijn Windows 7 en Windows 8. Wat komt er dan aan? Mm-hmm. En die snijden zich volgens mij daarmee in de benen. Het klinkt leuk, het is voorlopig als het nog een tijdje werkt, maar op termijn denk ik dat ze bezig zijn om zichzelf om zeep te helpen. Mogelijk. Dat kan ik niet zo goed beoordelen. In ieder geval de coupontrend en deze trend van, zal ik maar zeggen, 113 miljoen via Neckerman.de. Ja. Betekent wel wat natuurlijk. Dat betekent dat die portals eraan gaan komen en hoe die portals gaan vormgegeven gaan worden, is dus voor een groot deel op vertrouwen moet dat gebaseerd worden. En inderdaad, misschien moet dat vertrouwen ook gekoppeld worden aan PayPal of creditcardmaatschappijen of iemand die ook die financieel vertrouwen echt goed onderbrengt. Nou, financieel vertrouwen is belangrijk, maar ook garantie. en dat je het terug kunt geven. En ik bedoel, ik heb gisteren bij de Aldi een hele goedkope motormaaier gekocht. Een groot ding, zat ik in elkaar. Bleek dus de bougie was ingeslagen. Nou ja, goed, ik ben al handig, ik haal het ding uit elkaar. Maar ik besef iemand die dat dus goedkoop gekocht heeft bij zo'n bedrijf. Je kunt hem niet terug bij brengen bij de Aldi. Je kunt alleen maar een e-mail sturen en dan komt er misschien iemand ding ophalen. Er is natuurlijk fysieke beperkingen aan dingen verkopen. En mensen willen vertrouwen hebben, willen dus ergens ook een stenen punt hebben waar ze hun foute apparaatje kunnen inleveren. Ja, maar nogmaals, welke trends uit de fysieke wereld gaan we zien in de virtuele, in de cyberspace marketing? En waar gaat dit naartoe? Ja, ik denk dat Groupon een uitwaaiert in meerdere bedrijven en dat dat niet de waarde die nu genoemd wordt, dat die echt overdreven is. Dat dat eigenlijk gewoon voor een deel een bubbel is. Ja, dit dat gevoel had ik heel sterk toen ik dus daar, hè, want ik had het ook gelezen en het klinkt leuk. En natuurlijk kun je als bar een keer een biertje weggeven voor een kwart van de prijs, ja, voor een week, hè? Ja. En als we dan met zo'n couponnetje komen, allemaal leuk en aardig. Maar, maar dat doe je dat voor marketingoverwegingen, toch? Ja, maar dat is dus een freebie, hè? Ja. En dat kun je niet met allerlei dingen doen. En wij willen dat voor workshops doen, dat kan niet. Ik moet uiteindelijk toch gewoon een brood kopen en die mensen een broodje hebben. Mm-hmm. En ik vond het te zwaar. Een onderscheid wat ik zie tussen de fysieke wereld en de cyberspace wereld en de e-commerce is dat je peer-to-peer beoordelingen kunt hebben. Ik bedoel, het is natuurlijk zo dat als ik bij de Bijenkorf ga kopen, dan weten we allemaal van dat is wel een goed bedrijf en we komen er al jaren en dat soort dingen. Maar het extra wat een club als Amazon kan bieden, en maar ook Marktplaats, is ervaringen, beoordelingen, kritiek. Ja, die sterretjes die je steeds vaker ziet van hoe goed is dit bedrijf, heeft het 99% score van dit is allemaal goedgekeurd door de mensen die je gekocht hebben. Of is het allemaal afgekeurd, hoeveel mensen zijn er ontevreden. Dat kan je heel vaak terugzien op eBay-achtige bedrijven. Zijn natuurlijk helemaal gespecialiseerd in deze manier van vertrouwen. Ja, waarde die dus toevoegen. Ik zou, als ik dus bij Amazon.com of Bol.com of wat dan ook, we noemen maar wat, een auto of zo, ga kopen of iets groots, dan vind ik dat waardevolle informatie om te zien dat dit is ervaren. Maar, dan geldt weer dat vertrouwen. Ik heb bij Marktplaats dus niet meer het vertrouwen dat wat ik bovenaan zie, in hun lijsten, dat eerlijk is. Dus ik zoek iets op, ik wil noem maar weer een zonnescherm hebben. Dan weet ik ondertussen dat de eerste zonnescherm aanbieden en misschien de eerste 10 zonne die hebben allemaal geld betaald om daar te staan. Ja. En dan vertrouw ik ook niet meer het verhaal van, Pietje zegt dat het zulke mooie zonneschermen zijn. Want ja, dan zie ik 15 of 20 reacties, maar ik wil natuurlijk eigenlijk 6000 reacties horen van mensen die daar gekocht hebben. En statistisch dat er dan gemiddeld een 7,8 uitkomt of zo. Huh? Ja. Maar niet van 10 mensen. Maar dat is waar, denk ik, op Marktplaats. Want waarom heeft zo'n Neckerman in Amazon zo'n portalfunctie, want mensen vertrouwen en ook subbedrijven zich bij aansluiten? En waarom sluiten dat soort bedrijven zich niet bij Marktplaats aan? Er mist daar een soort vertrouwen. Ja. Ik denk dat ze daaraan moeten werken als ze bijvoorbeeld deze kant op zouden willen, zouden ze dat vertrouwen op een of andere manier moeten gaan ombouwen tot iets veel beters. Maar goed, ja. Laten we dit onderwerp achter ons laten. En dat is mijn formule. Dat geldt voor, we hadden het over Apple, we hebben het over Microsoft en weer dingen doen. Het schijnt zo te zijn dat grote bedrijven daar toch heel fundamentele fouten in maken. Door te snel met updates te komen zoals Windows dat doet. Hoe speel je dat? Ik denk dat Apple wat beter speelt dan Microsoft. En ik denk ook dat bedrijven als IBM, wat 20 jaar geleden een enorm vertrouwen in de markt had, dat is weg. SAP heeft voor mij in ieder geval in de markt ook geen vertrouwen meer. Als je iets meer weet over SAP, dan wil je daar ook niet meer in geloven. Nee, dat kan ik niet goed beoordelen. We hadden het wel even net over dat websfeer, dat wij inderdaad nog niet weten waar dat allemaal over gaat. Maar dat gaan we, hoop ik, volgende podcast boven water krijgen. Near Field Communication is nu eindelijk ook in mobiele telefoons echt aangeland. je kan met near field communication, dus op minder dan 10 meter afstand, kan je allerlei spannende dingen doen. Nee, near field communication. Dat gaat echt om centimeters hoor. Dat is volgens mij niet meer dan 10 of 20 centimeter. 10 centimeter, sorry. Maar wat je daar dus mee kan doen is natuurlijk redelijk veilig. Omdat de afstand zo laag is, is er een extra. Is alleen al die afstand is natuurlijk redelijk veiliger. Je kan je telefoon op een kassa leggen. En dan heb je natuurlijk echt een 1-op-1 communicatie met die kassa. En niet met 5 kassa's verder. Ja, dus, als dat 10 meter is, dan word je daar niet vrolijk van. Dan is je portemonnee zo leeg. 10 centimeter? Nee, het is iets meer. Het is 10 of 20 centimeter. Mm-hmm. Maar het is geen meters. Maar daar moeten mensen ook weer vertrouwen in gaan krijgen natuurlijk. Ja. Maar nu is het nieuw, hè? En dus iedereen praat erover, het is voor betalen leuk. En je hebt dan ook dat oplaadsysteem, je legt hier dingen op een tafeltje, allemaal hartstikke leuk. Maar kun je je voorstellen dat het criminele deel van ons, onze ICT-samenleving, denkt dat is handig. Daar lopen mensen met een NFC waarmee ze betalen. Ja. Mm-hmm. Ik heb een apparaatje wat ik ook in mijn zak doe en ik zorg dat ik in de tram lekker dicht tegen de mensen aansta. Ja. En dan tap ik gewoon een dingetje leeg. Ah, ik hoop dat er nog een of andere confirmatie en eventueel een of andere code meegegeven moet worden. Want anders zijn dit soort domscenario's wel heel erg makkelijk. Ja, maar luister eens, als jij met je telefoontje ergens overheen moet doen en dan toch weer een nummertje intikken. Ja, dat is buitengewoon gevaarlijk, want dat zien mensen ook. Leg er maar een camera boven, niet? Ja, het is, hangt inderdaad, er is grote kans dat er natuurlijk ergens weer een fout gemaakt wordt. Dat je bijvoorbeeld tegen iemand inderdaad vlakbij iemand gaat staan, zijn ID scant, dus zijn NFC ID weet te klonen in jouw NFC. Straks gewoon ook met biometrisch materiaal, dat je gewoon even op de kassa moet spugen om te betalen. Nou, maar je kan dit natuurlijk klonen. En dan kan je natuurlijk zeggen van, als het gekloond is en ik weet ook de code, dus ik weet weer de pincode, dan kan ik weer betalen. Dus dat zal blijven. En ja, inderdaad zal het misschien makkelijker zijn. Met nieuwe technologie. Nu moet je iemand, als je iemand zijn pas wil klonen, moet je natuurlijk die pas fysiek hebben. Moet je hem door een scannertje halen en dan moet je er een kopietje van maken. Als je natuurlijk alleen maar tegen iemand aan hoeft te staan om hem te klonen, wordt het al spannender. Dus de vraag is of je hem kan klonen als je zo dichtbij staat. Die kennis heb ik niet. Nee, ik denk een aantal dingen die je kunt doen is inderdaad een kassa kan dan zo'n near field communications ontvanger hebben. En als jij dat in je telefoon hebt, moet dat iets zijn dat niet zoals Bluetooth altijd aanstaat en de hele tijd loopt te roepen, hallo, is er een Bluetooth in de buurt? Het moet iets zijn wat je op dat moment even aanzet voor die 10 seconden dat je moet betalen en daarna staat het weer uit. Dat lijkt me een goede beveiliging. Klinkt goed. Als de binding wordt opgezet, dan kun je ook niks. Klinkt goed, maar ik zie net dat QR-codes... Nou jongens, in ieder geval krijg je vreselijke inspiratie om er weer een verhaal over te schrijven. Want dit zijn de dingen waar mensen... we gaan weer achter de technologie aan, want het is hartstikke handig. En even doordenken, het is ook handig, maar ook gevaarlijk weer. Weer een stukje, wat je zegt, dat gaan we dan weer afdekken met biometrische methodes. Je moet je lichaamsgeur gecombineerd met je telefoontje. Of je moet even, wat je zegt, even op de kassa spugen. Gelijk met DNA. De gevaren worden vaak niet gezien van dit soort quasi-simpele technieken. Technology push heet dat in de marketing. Maar laten we inderdaad niet vergeten dat iedereen het nu inderdaad over near field communications heeft. Maar niemand weet welke kant het op gaat. Er zijn nog nergens plaatsen waar je mee kunt betalen. Er zijn nog geen banken die het ondersteunen. Dus we weten nog helemaal niet hoe het gaat werken. Wat voor beveiligingen erin worden aangebracht. Dat soort dingen. We weten alleen dat er technologie bestaat. En er zijn inderdaad zat mogelijkheden voor zowel mensen die eerlijk willen betalen. Als het boevengilde die zoveel mogelijk willen proberen te stelen. Maar het is allemaal afwachten welke kant het op gaat. Het is een technologie die er aan zit te komen. Nou, de banken zijn er weer bezig. Het gaat nog een paar jaar duren voordat we echt kunnen gaan betalen. Zeker op grote schaal. En ja, ik ga nog niet allerlei dingen roepen van, oh, het is zo gevaarlijk. Of dit of dat. Ik ga rustig even afwachten en kijken welke kant het op gaat. Maar wel. Zie je dat bijvoorbeeld rekeningen rijden, is er ook niet gekomen. Het elektronisch patiëntendossier is er uiteindelijk ook niet gekomen. Het zijn dus in zekere zin toch wel technologieën die technisch mogelijk zijn, maar die het uiteindelijk gewoon niet halen, omdat mensen daar onrustig over worden. Ja, en het is een goed idee, maar een slechte implementatie. En daar moeten we mee oppassen. Hetzelfde geldt met het openbaar vervoer. Het is een prachtig idee, maar de implementatie, dat is een drama, zeg. Als je dat nou even wat beter doet, dan wordt het een goed succes. Dus laten we met z'n allen er heel goed over na gaan denken. Hoe we dit veilig, hoe we dit ook aan de andere kant makkelijk kunnen houden. En dan, wie weet, wordt het een succes. Maar je kunt het ook slecht implementeren, dan wordt het een drama. Mussolini had zijn openbaar vervoer keurig voor elkaar. Ja? Je kunt al dat soort dingen namelijk regelen als je de vrijheid van de mensen, daar hebben we het op een bepaalde manier over, verder beperkt. Als je het openbaar vervoer zegt van hallo, die deur drie keer te laat bij de trein waar je gereserveerd had en je mag nooit meer met de trein, hè, wat we nu met het autorijbewijs willen gaan doen, punten, dan gaan mensen zich beter gedragen, dan gaat misschien de NS zich beter gedragen. Maar je kunt alles regelen en je kunt alles beter maken, maar het gaat dan wel vaak ten koste van de vrijheid. En of dat zo goed is, weet ik niet. Nee, de vraag is inderdaad net wat we net hadden over klonen, of je niet hoe die beveiliging zou moeten werken. Want het moet toch een onbekende factor ergens zijn. Dus er blijft toch, als je er steeds over nadenkt, blijft er toch een soort pincode nodig zijn die je moet intoetsen. Zodat je iets wat niet ook via de near field communication wordt doorgezonden. Want anders zou dat kloneffect, of je moet op je telefoon een knopje krijgen van betalen, ja of zo. Maar als je inderdaad in de tram staat en je pas je near field communication staat, voor zover ik begrijp, Google's plan van 2 weken geleden is dat de QR-code wordt afgeschaft. En we daar helemaal niet meer in gaan investeren. Dus QR-codes die zijn nog niet eens opgekomen, die worden nu alweer afgeschoten. Want we moeten near field communication gaan doen. Maar dan, als we dus die gegevens, als die altijd aanstaan, omdat we daar overal en nergens met onze telefoon op moeten kunnen wijzen om de functie van QR-codes te veranderen, dan moet er dus ook een knopje op je telefoon komen betalen of zo, die het intoetsen van de pincode moet voorkomen of zo. Dus weer een volgende stap en dus weer ook weer aanvallen op dat systeem. Het is een strijd tussen goed en kwaad, zou ik kunnen zeggen. Jongens, ik wil wat anders vragen. Hebben jullie gemerkt dat er door de ICT deze week de week van de ICT is? De week van de ICT? Geen de ICT idee. Of helemaal niet, hè? Nee. Nee, er is dus een vakvereniging in onze business, die heet ICT Office. Die hebben een directrice en het lijkt wel of ik iedere week e-mails van ze krijg en persberichten en dat soort dingen. Maar ik heb ook het gevoel dat het veld, zal ik maar zeggen, daar helemaal niks mee te schaften heeft. En met name de PC-handel en de dealers en distributeurs hebben helemaal niks met ICT Office. En nee, hoor, die zijn helemaal de hele organisatie lijkt langzaam afgesproken. De boerlul die roept, het is de week van de IT. Dat het over 2 weken is het de week van de IT-bende. Oh ja, nou laten we dat groot naar buiten brengen, de week van de IT. Het is de 100ste uitzending en het is meteen dan de week van de IT-bende. Kom op zeg. Autoriteit kan dat nou uitroepen, dat het de week van dit of dat is? Maar ik ben het met je eens dat die organisatie vrij vaag is en steeds vager wordt. De tarieven van jezelf bij aan te sluiten worden steeds lager. Nou, het gevaar is, en dat is dat bij cao-onderhandelingen, en dat is vroeger erger, er een algemeen verbindend verklaring wordt gemaakt. Dus zeg maar een aantal bedrijven die in die ICT Office actief zijn, noem maar Microsoft, IBM en SAP, ja. Die gaan onderhandelen met de vakbonden en die komen tot een cao. En die wordt dan algemeen verbindend verklaard. En daar zit de pijn eigenlijk, want die grote bedrijven hebben veel oudere werknemers. Die maken afspraken die voor hun interessant zijn. En dan moet de rest van alle bedrijven moet zich daarbij aansluiten. En met name de winkeliers die helemaal niks willen met pensioenen en fitregelingen en dat soort dingen, worden dan verplicht om zich daarbij aan te sluiten. Dus ik heb altijd een beetje een vaag gevoel over dat soort organisaties die dus geld krijgen van een aantal grote bedrijven, dat eigenlijk ten koste van de kleine ondernemer algehele regelingen. Ja, dat geldt voor het landbouwschap. Het bedrijfsschappen-idee. Je betaalt via een of andere manier betaal je dus voor die bedrijfsschappen. Die krijgen een bak geld. En dat is natuurlijk allemaal maar 60 euro of 80 euro per jaar. Maar die gaan dan regelingen bedenken die niet zo gunstig zijn voor de kleine ondernemer. En daarom schrijf ik zelf niet zo vreselijk gunstig over ICD Office. Ik vind het allemaal een beetje eigen PR-activiteiten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou, in ieder geval, de oorspronkelijke plannen die er waren, is dat er een keurmerk komt op de televisie geroepen. En ik heb van alle plannen die ik er door de jaren heen van de organisatie heb gehoord, heb ik eigenlijk nooit wat gezien. Dus het is meer een soort interne... Het is net zo'n krantje wat je alleen maar drukt voor de mensen die ook betaald hebben. Heet Vanity, hè? Ja. Ja. En dat is leuk hoor, er komt er weer een staatssecretaris en de directeur van SAP was er deze week. En ik krijg elke dag prachtige berichten over de week van de ICT en hoe belangrijk dat is. Dat ze toegeven dat er eigenlijk, laten we zeggen, wordt naar de overheid toe dat alle ICT-projecten gewoon door de knieën gezakt zijn, dat hoor je nooit. Het is een lobbyclub. Duidelijk. Maar goed, hebben jullie dus gemist? Hebben wij totaal gemist? Ja, ze organiseren dus ook de WCIT, hè, de World Congress of Information Technology, een jaar geleden in Amsterdam, en er komt er weer een. En dan nodigen ze allerlei, Willem-Alexander die gaat een verhaal houden over water en ICT, en dat slaat allemaal nergens op. Wacht even, dat was even een... Ja. Oké. En... We moeten laken linksaf. Ja, maar... Dus dat is voor eigen parochie. Oké. Wat voor nieuws hebben we verder deze week? Nou, ik had voornamelijk zelf een beetje een probleem, luisteraars, om het nieuws bij elkaar te harken. Dus ik bouw nu volledig op Bart. Oh, ja. Jij was toch zo'n grote fan van Spotify? Ja. Spotify is een dienst om muziek te luisteren. Ze hebben een betaalde dienst. Dat je gratis kunt downloaden en luisteren. Maar ook de gratis versie was... Hoe zat dat ook alweer? Was dat iets van 20 uur? Ja, 20 uur. Maximaal. Mm-hmm. Ja, het schijnt allemaal te veel te kosten. Dus ze gaan flink snijden in die vrije dienst. Het verhaal was, ze hadden een omzet van 13 miljoen. Maar ze moesten 19 miljoen aan de copyright-organisaties afdragen. Dus ze hebben 6 miljoen verlies gedraaid. En wat ze nu doen, ze gaan eerst die gratis dienst van 20 naar 10 terugdraaien. En ze willen abonnees hebben. En op zich is het natuurlijk geen gek idee dat je voor een paar euro per maand, er wordt in de auto of waar je ook bent, alle muziek kunt beluisteren. Maar ze zijn dus aan het knijpen. En van de dingen was dat de populaire muziek... Ja, ook kun je nog maar 5 keer naar een nummer luisteren bij de gratis dienst. Ik heb ook muziek die ik graag wil luisteren. Daar heb ik een cd van in de auto zitten. Dat hoor ik vaak. Maar na een tijdje... Als je dat dus via die streamdienst doet, dat is Spotify, dan zeggen ze nee, je mag niet meer dan 5 keer per maand. En dat, naar mijn gevoel, is dat een belangrijk deel van hun luisteraars die naar dezelfde dingen doen. Dus ook weer eigenlijk een Web 2.0 dienst, die bedoeld was om dingen te delen en dat soort dingen, maar die in Web 3.0 toch niet uitkomen. En dus gewoon... De vraag is natuurlijk of er gewoon investeerders komen die hem nog een heel eind doortrekken. Want je kan natuurlijk ook ditzelfde wel zeggen over dat er helemaal geen handel is met YouTube. En geen winstmodel en helemaal niks. Toen YouTube startte was er helemaal, leidden ze alleen maar verlies. Ja, maar goed, ze zijn wel de grootste en ze hebben natuurlijk, YouTube is van eBay, hè? En YouTube is van Google. Ja, dus daar zit wel een ander belang bij. Hè? Ze gebruiken een boel bandbreedte wat voor andere dingen later gebruikt kan worden. Wat ik gezien heb, je weet nog, jullie kennen vaak van Yoast of Juice, mm-hmm. Dat die hetzelfde wilde proberen en tegen de auteursrechten aanliep en eigenlijk gewoon bijna verdwenen zijn uit beeld. Het was eventjes een quasi-Nederlands initiatief om daar ook iets te gaan doen. Dat is allemaal niet van de grond gekomen. YouTube is natuurlijk te groot geworden. Het is, in het begin was ieder filmpje leuk. En nu is het gewoon één grote zooi van privé filmpjes. En wat is daar mis mee? Ja, ik weet niet of ze zijn nu succesvoller dan ooit, zou ik aan zeggen, toch? Het is toch een prima medium als jij iets wilt delen met je familie. Je zet het op private en perfect. Het hoeft niet allemaal dingen te zijn die je met de rest van de wereld wil delen. Ik heb het gevoel dat wat altijd op internet is, dat in het begin is het een hartstikke interessante dienst. En is iedere klik en iedere YouTube-filmpje, daar pak je wat van mee, dat vind je leuk. Maar op een gegeven moment is het net als bij googlen. Je klikt een onderwerp aan, weet ik veel, je wilt de Dalai Lama zien, noem maar wat. Ja? Dan krijg je 20.000 filmpjes. En het grootste dat is de rommel. Ja? En dat weet je niet. Maar dus je gaat dat kijken en dan het is je irritatiefactor neemt toe. Maar wat ik ook wel vind, als we nog even terugkeren dan naar Spotify, vanuit onze podcast, heb ik nu contact met een Engels bedrijf die voor geld, wat ik ook betaald heb, de IT-Bende podcast op Spotify gaat krijgen. Dat is 4 weken geleden heb ik dat ingezet en nu zijn we nog niet op Spotify. Het is natuurlijk niet zo handig dat de mensen die media maken, zoals als alle omroepen en mensen die gewoon gratis hun media beschikbaar stellen, eventueel, zoals wij, maar wij zijn niet de enige, dat die geen mogelijkheid hebben om op Spotify te publiceren. Want waarom niet? Wat is daar gedachtegang om dat zo moeilijk te maken? Dat er geen één podcast op. Ik heb het ingezet alvast, om in ieder geval natuurlijk de eerste podcaster te worden die op Spotify te horen is. Maar blijkbaar moet ik nog 8 weken wachten voordat we en nu kan de concurrentie horen dat we ermee bezig zijn. Dan worden we ingehaald. Ja, je hebt het nu weggegeven. Ja, we hebben het nu weggegeven. Maar ook hier geldt, we hadden het eerder over vertrouwen. Zo'n dienst als Spotify, kijk, wij zijn natuurlijk heel oké. Maar misschien is hun investering Apple, we praten daar wel slecht over Microsoft. Of misschien moeten ze toch checken, en dat zou niet zo gek zijn, of wij hier niet een of andere soft porno kanaal hebben. Mm-hmm. Nou ja, we roepen af en toe natuurlijk niet al te gunstige dingen over bedrijven. Computers is toch porno? Dat ook. Van voor mij wel. Maar het woord it in Amsterdam, hij had lange tijd een heel andere klank dan ICT, hoor. Het was wat, dus bende, de IT-bende. En misschien hebben ze daar verstandig ook een filter tussen zitten. Ja, maar dat filter is op dit moment voor alle media. En dat is dus, het is dus pure muziekdienst. Dat is op zich misschien wel goed, maar die dienst is net zo goed te gebruiken voor alle audio interessante dingen. Dus ik zou het toch als een platform willen zien. Net als YouTube. YouTube is echt een puur een platform. Maar Spotify is dus blijkbaar niet een platform. Het is Een idee achter. En misschien komt er dan een Listify of weet ik van wat. Waar ze niet muziek doen, maar gesproken tekst. Mm-hmm. En daar, ik zie dat wel, dat je daar zou kunnen komen. Ja. Toch meer gespecificeerd van wat wil ik horen? Wil ik nieuws horen van vandaag? Ik zou best een dienst willen hebben waar ik bijvoorbeeld even het nieuws uit New York, de New York Times nieuwsdienst, die daar 3 minuten wat zegt, die wil ik graag horen. Nu zie ik op de radio en daar hoor ik hun nieuws wel, maar ik hoor nooit. Dus ik kan me voorstellen dat daar nog wel een gaatje zit in de markt. Nou, ik sowieso. Je wil de radio, discjockeys. Ik ben zo enthousiast over de discjockeys die ik hoor. En het kan dus zo zijn dat je dus inderdaad een Spotify-dienst wil hebben waar je van zegt, ik wil wel elk uur even het nieuws horen van de NOS of zo. Dan kan je dat dan gewoon inroosteren in je Spotify-schema. Dan dat je dus gewoon muziek luistert, maar op het hele uur wil ik NOS-nieuws horen. Het markeert er allemaal aan dat het er niet in zit. Dus voor een deel is Spotify geweldig. Voor een deel is het niet goed uitgedacht. En mogelijk gaan ze dan dat niet goed uitgedacht toch op hun bek. Want mensen. Ja, het is wel een trend is eigenlijk, de brede trend is customizing. Wat je hoort of ziet of krijgt of dat soort dingen. Daar komt het steeds op neer. Dat is de trend van het internet. We gaan customizen, personaliseren. En Spotify is dan weer een vorm. En Amazon.com is een vorm. En het zijn allemaal manieren om te zorgen dat jij als consument krijgt wat je wil hebben. En er liefst voor betaalt. Dat is de brede trend die we dan kunnen zien. Ja, de trend zal waarschijnlijk wel zijn dat als Spotify nu per ongeluk down gaat, dat er wel weer een Google-clone of ik dacht dat de mensen van Yoast of Juiced, waar jij het over had, nu ook bezig zijn met een Spotify-achtige plan in Amerika. Ik ben even de naam kwijt. We hebben het in de podcast wel eens over gehad, maar ik kan nu op dit moment bij God niet op de naam komen. Maar er is dus een Amerikaanse versie van Spotify vanuit het Skype Juiced Club. Die ook bezig is met die aanval. Dus de kans dat het uiteindelijk zo'n soort organisatie toch een keer lukt om met alle rechtenorganisaties en iedereen en een businessmodel te vinden wat wel werkt, is grote kans. Of het wordt Spotify. We zien dat ze overleven toch al redelijk lang. Dus. Ik ging gisteravond naar een lezing, daar was iemand die zei, diensten waarbij geen crowdsourcing gebruikt wordt, waarbij dus dat idee van de mening van een gelijkgestemde of van iemand anders, de mening van veel mensen over iets, die hebben geen toekomst. De toekomst is voor diensten, en dan zou je dus kunnen zeggen, dat is wat Spotify nog een beetje mist, wat Amazon.com wel heeft en wat allerlei andere portals wel hebben, namelijk dus die interactieve feedback en kritiek en commentaar. Monitoring eigenlijk. Ik denk dat het platformachtige effect van YouTube mist. Omdat ik zelf dus heel veel energie moet doen om überhaupt vragen en antwoorden over het publiceren van de IT-Bender podcast boven water te krijgen, is zo complex dat ik denk, ja, hoe, waarom is het allemaal zo moeilijk? Het is gewoon geen platform. En als ik dus inderdaad zelf een nieuwsdienst op elk uur zou willen introduceren, dat is niet mogelijk. Het is dus eigenlijk gewoon veel te star. Ja, maar je ziet toch ook de risico's. Dadelijk gaat, vindt iemand uit hoe je Al Jazeera of weet ik veel wat, de Al-Qaeda geheim in het Hoogbrahman in weet ik veel wat, in het Pali boodschappen. Dat de risico's die er voor zo'n organisatie in zitten, om maar iedereen zijn rotzooi te laten spuien, zijn enorm. Ja? Dus ik kan me voorstellen dat ze daar voor zo'n bedrijfje. Wat praten we over? Een omzet van 13 miljoen. Ja, hoeveel mensen zullen daar werken? Weet ik veel. 150 mensen. Die kunnen dat absoluut niet aan. Die risico's. Mm-hmm. Dus ze hebben dat afgegeven. Ik vind dat wel begrijpelijk. Oké. Goed. Goed, wat was er verder voor nieuws nog in de wereld? Weinig. Ik denk dat we een beetje klaar zijn. Ik heb nog wel een nieuwtje. Ik word weer overstroomd met verkochte deals van de distributeurs. Dat wil zeggen, iedere distributeur in dit land die ziet dus de slechte maanden weer aankomen. Hè. Dus in mei begint dat al een beetje terug te lopen. Juni, hè, zon, allemaal lekker buiten. We verkopen niks meer. Wat die bedrijven dus doen, die distributeurs, die gaan dan een reisje naar ik weet niet wat aanbieden. Als je zoveel Microsoft dit verkoopt of zoveel muizen of wat dan ook. En die bestoken dus de winkeliers, maar ook hun e-winkeliers, hè, dus de mensen die komen, met enorme aanbiedingen. Als je zoveel verkoopt van dit of zoveel verkoopt, dan mag je hier naartoe of daar naartoe. Mm-hmm. Wat de laatste tijd is dat de grote clubs daar terughoudend in zijn. Acer doet het bijvoorbeeld niet meer en Packard Bell doet het ook niet meer. En dat is omdat daar een fiscaal probleem is gerezen. En op een gegeven moment zegt dus de belastinginspecteur, ja dat is allemaal leuk, maar nu gaan twee van die werknemers die gaan naar, noem maar wat, Comera met een leuke trip, want die hebben zoveel spullen verkocht. Dat zien wij toch wel als beloning in natura, hè? En wilt u even afrekenen en even vertellen dat over beloning in natura, dan kan je het nog ongeveer hetzelfde bedrag er als werkgever van zo iemand nog even overheen aan belasting betalen. En vaak meer. Dus reken maar op 120-130%. Ik zie dus veel aanbiedingen, maar ik zie ook veel aanbiedingen die eigenlijk onderdacht zijn. En dat die trucendoos met incentive reizen eigenlijk verschaalt naar de wat dommere bedrijven die dat nog leuk vinden. Ja, ik denk ook dat het ook geen lang leven beschoren is om daar de handel mee te stimuleren. Want ja, uiteindelijk moet je toch je producten afzetten. En als dat in de zomer moeilijker gaat, dan is dat ook gewoon onzin natuurlijk. Tenzij die ene groothandel daarmee zoveel voordeel geeft, doordat je bij zo'n actie meedoet. Wij doen zelf ook. Mobiele, Sorry. Zoek naar gedaan. En dat was dus, als, laten we zeggen, als in de mobiele telefonie, als de baas zegt, luister eens, we gaan vandaag alleen maar Sony Ericsson modelletjes of zo verkopen. En als we er zoveel verkocht hebben, dan krijgen jullie allemaal 25 euro. Dan worden er die dag alleen maar Sony Ericssons verkocht. Ja. Het werkt echt. Hè? Dus je kunt als distributeur of als ondernemer kun je behoorlijk sturen door dit soort incentives. Dat is echt niet, dat is geen onzin. Okay. Als mensen, ik krijg een gratis reis naar Amerika, dan gaan ze echt jouw modelletje eerder verkopen dan een ander modelletje. En daar vinden ze fantastische argumenten voor die jij nog niet bedacht hebt. Zoals van, nou, ik gebruik hem zelf en nou ja, het is een fantastisch apparaat hoor. En mijn hele familie werkt ermee en deze opwindtelevisie is echt heel goed als u een, noem maar wat. Oké. Okay. Ja, ik heb zelf nooit zo op die trend mee gedaan, dus ik ben zelf daar wel verbaasd over dat het zo, zo aanslaat. Het lijkt me ook niet gezond. Techniek, ook door Microsoft en zo wordt het nog steeds echt gebruikt, alleen ze moeten het al verpakken als van u krijgt een dit naar Gomera, inclusief een tweedaagse cursus in Microsoft Office 2015 of zo, hè? Noem maar wat. Ja, en dan wordt het een beetje verpakt zodat het fiscaal zinvol is. Maar het zijn gewoon incentives. En het is een hele industrie en het werkt heel goed. Maar er zit dat fiscale probleem in dat uiteindelijk iemand zegt dat is belangrijk natura. Oké. Okay. Maar het is een beetje het seizoen dat die dingen dus weer komen. En nu zie je dat. Wereldkampioenschappen, wat ook echt vorig jaar was dat, man, die kon van fusuela's tot reisjes, tot VIP-plaatsen in stadions krijgen. Ja. Nou ja, we krijgen dat trouwens in 2012 weer, die hele gekte, neem ik aan. Dus daar kunnen we ook alvast eind van dit jaar op gaan focussen. Ja. Had jij nog een nieuws, Bart? Nee, ik ben er doorheen. Oké. Okay. Nou, we gaan. We hebben er weer. Volgende week? Ja, de podcast 99. We gaan dan proberen in ieder geval nog weer voor een tweede poging de IBM-webs weer boven water te krijgen. En feedback is vorige keer vergeten te roepen, maar feedback dus op itbende.nl. En mocht u onderwerpen hebben of ze zeggen van ja, jullie moeten nu toch echt al hierover hebben. Al uw vragen, aan- of opmerkingen of aandragingen. itbende.nl Ja. Oké. Okay. Hey, tot volgende week. Doei.